Labda nipate nafasi niseme nawe kidogo. Mweza kwa moyo wena kati, nimekumisito kidogo. Labda nipate nafasi niseme nawe kidogo. Mweza kwa moyo wena kati, nimekumisito kidogo. Nimekumisi mapenzi, hivi unajua yanaweza kufanya ukalia. Kumbe upendwi najisumbua, ye anaona. Mama mapenzi, hivi unajua yanaweza kufanya ukalia. Kumbe upendwi najisumbua, ye anaona. Napiga simu mpenzi, nakupenda. Ukiwa mbali mimi nateseka. Kumbe mshenzi anadanga. Na ukikata simu na cheka ya manika. Pesa kidogo tu maenda kuweka na jino. Chefu!